اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. السلام علیک و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مختصر وقت ہے حاضری کے لیے. انشاءاللہ اپنی عفیرت حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے آپ سے جات چاہوں گا. حصول نعمت اور برکت کے لیے ایک مرتبہ بابا زبلند ندائیہ میرے ساتھ درود و سلام کا نظارہ پیش کیجیے. پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. بابا زبلند پڑھیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. نہ منتقی سے نہ کسی فلسفی سے ملتا ہے پتا خدا کا, خدا کے نبی سے ملتا ہے. نبی کو چھوڑ کر نبی کو چھوڑ کر جنت میں جا سکو جاؤ, یہ راستہ بھی انہیں کی گلی سے ملتا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. وسلم بالکل ہی نیا کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مدینہ شریف سے حاضری دے کر الحمدللہ لوٹے ہیں. اس یقین کے ساتھ آئندہ سال پھر حاضری ہوگی. اس سے نسبت سے کلام پیش کرتا ہوں. کاش ایسا وقت آ جائے کہ ہر سال مدینہ کی حاضری ہوتی رہے. شاعر فرماتے ہیں, ایسا کرم تو مجھ پہ میرے شہر یار کر دے, ایسا کرم تو مجھ پہ میرے شہر یار کر دے, ایسا کرم تو مجھ پہ میرے شہر یار کر دے, ایسا کرم تو مجھ پہ میرے شہر یار کر دے. طیبہ کے زائروں میں میرا شمار کر دے, طیبہ کے زائروں میں میرا شمار کر دے, طیبہ کے زائروں میں میرا شاعر فرماتے ہیں, کعبے کو دیکھ لوں پھر, کعبے کو دیکھ کب لکھے شاعر فرماتے ہیں بھلا کیسے ہوتا سلما وہ چمن خزاں رسیدہ بھلا ہوتا کیسے سلما بھلا ہوتا کیسے سلما چمن خزاں رسیدہ